أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات والأراضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. محترم müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın evvela sevki, sonra da inayetiyle burada birinci sohbetten sonra ikincisini akdetmek üzere bulunuyoruz. Müşahede ettiğim ve hissettiğim bazı şeylerden ötürü bir aralık sohbeti burada kesmeyi düşünmüştüm. Bana niye diyorsunuz, niye konuşmayı bölüyorsunuz, bana ait değil ki o. Ben hiç konuşamam ki böyle. Duyan duysun, duymayan duymaz. Kendi kendime karar verdim. İhtimal Allah'ın rızası yok, biz de bunu keselim burada. Binlerin, yüz binlerin, milyonların teveccühleri değil, onun teveccühü önemlidir. Onun bir tek teveccühü milyarların teveccühüne bedeldir. Nefis bütün nankörlüğüyle bunu istemese bile, his, kalp, mantık, insan vicdanı, her şeyin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğuna insanı ikna etmektedir. Ben derin mülazalarla burada bu işi bitirsek iyi olacak dedim kendi kendime, ama bu camiye gelen masum insanların bir günah olmadığını düşündüm. Suyu tevil ve tefsirde bulunanlar belli mülazalar taşıdıklarını düşündüm. Ve bir de kendi hesabıma bu işe teşebbüs ederken bana hayatının son günlerini yaşadığım esnada kabri ve öteleri beklediğinde Azrail aleyhisselam kabul buyururlarsa yakın dostlardan birisi saydığım Azrail aleyhisselam beni yatakta çakmasın, insanımıza bir şey anlatırken alırsa emanetini alsın diye hayatımın son günlerini ilk günleri gibi yine hakikate aşina ona susamış Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dil veste bir cemaat içinde geçirmeye karar verdim. Bu mülahaza da ağır bastı. Ruhuma ve vicdanıma ağır bastı. Buna bağlı bir kısım başka mülahazalar da olabilir. Ama hiçbir zaman huzursuzluğa dinsizin, imansızın, materyalistin, maddecinin sebebiyet vereceği anarşiye ve huzursuzluğa rüyalarımızda bile geçit vermedik. Rüyalarımızda dahi anarşi kimlenemez bizim. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumeti çoktan gömdük. Öyle bir çukura gömdük ki bütün dünya toplansa onu bir daha çıkaramazlar oradan. Ve bu cemaat da ona teşnedir, zirvesedir. Caminin bahçesinde dahi Hazreti Muhammed cemaatini sallallahu aleyhi ve sellem şirazeden çıkaranlar istihbarat örgütlerince ortaya kondu. Çarşaf giymiş anarşist erkeklerdi onlar. Komünizmayı üniversitede temsil eden açık saçık alüfte kızlardı. Mümin yapmıyordu onu. Ama saf derun 3-5 tane insan böyle bir çocuğuna da ne yapacağını bilemediğinden dış mihrakların hazırladığı, senaryonun dışta hazırlandığı ve dışın kopası ve kırılası elinin burada temsil ettiği bu oyunlara 3-5 saf derun arkadaşımız da geldi. Mümin Hazreti Muhammed mantığıyla hareket eder sallallahu aleyhi ve sellem. O basit oyunlara, ayak oyunlarına gelmez. O kadar gelmez ki ben o mümine şu tabirlerle burada seslenirsen Hazreti Fatih Camii'ne şurada bizi dinleyen büyük ruhun huzurunda hicap duyuyorum. Bana derse ki Fethullah nedir bu ayak oyunu filan camide olur mu bu laflar? Hicap duyuyorum. Biz o kadar bu şeylerden uzağız. Ben de uzağım. Fersah fersah. Niye anlatıyorsun bunları? Hayatta evime her dönüşüm gece olmuştur. Gündüz bana bakarlar diye utanırım. Ayaklarım dolaşır. Ve bir latifeyi arz edeyim. Babam bana bizim oğlan leylek demişti. Gece gelir eve. Çünkü terlerim. Sırılsıklam olurum. Teşrifatçılık, istikbal bir adamın bana kıyamet mi? O gün o kadar öfkelendim ki ben kafir miyim dedim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse halkın kendisine kıyam ve temessülünü arzu ederse cehennemde kendisine bir yer hazırlatsın buyuruyor. Bu korkunç tokatı yemeden, Nebi'nin tokatıyla yıkılıp gitmeden, onun şefaatine sığınarak Allah'a sığınırım. Ama bir kere daha geldim. Ciddi mani ve engeller olmadığı sürece, muhabbet adına soluklarımızı sizin tertemiz soluklarınıza katarak, Allah'a yükselmesini arzu ediyorum. Tertemiz soluklarınız içinde solukların vize alacak. Bunlar için haykırdı, bunlar için bağırdı, bunlar için dedi diyecekler. Haydi sen de geç diyecekler. Ben rahatımı belki sizin yüzü suyunuz hürmetini alıp Allah'ın emni emanına mazhar olacağım. Bir evvelki sohbette muhabbet dedik. Biz Hazreti Muhammed'i seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaati başından bugüne kadar onu sevmiştir. Şartlı ve gartlı muharrirlerin, müelliflerin beyanıyla yeryüzünde insanlığın muhabbetini Hazreti Muhammed kadar sallallahu aleyhi ve sellem mazhar olmuş ikinci bir insan gösterilemez. Kâmeti balasını takdir edemedik. Kıstaslar yanlış. Onu ölçecek mesleler, mezrolar yok elimizde. Ama yavaş yavaş batıda hassasiyeti ilmiye Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya, meyletmeye başlamıştır. Artık geleceğin insanı insanlık çapında, devletler platformunda Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Size çok eski yıllarda İnamullah'ın bir menkıbesini anlatmıştım. Sir James Young'la otururken o büyük insan bulut gibi dolmuş. Belki Einstein'dan daha çaplı bir insandır. Ama dini duygu ve dini düşüncesi onu bir fanus içine koymuş, mahkum etmiştir. Bu büyük astrofizik, fezanın derinliklerini kah hayalinde döndürür, kah düşüncelerinde döndürür, kah ilmi aletlerin Dişim aletlerinin başında tespit eder ve sonra bir çocuk gibi aletlerin başında hıçkıra hıçkıra ağlar. Bir ikinci Berson, bir ikinci Pascal, belki onlardan da çok ileri. Diyor ki, büyük müellif, Pakistanlı, yakın dostluğumuz vardı. Bir gün masasının başında oturuyordu, sessizce yanına sızdım. Beni görmedi bile, o kadar dalmış. O kadar garuni hisleri içindeydi. Allah Resulü'nün sürdüğü vapuru kaçırmış ama fakat Allah'la sımsıkı irtibat içinde bu insan. Keşke ona Hazreti Muhammed'in mesajını ulaştırsaydık. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vapurunda yerini alsa, muhkem bir yere oturabilseydi. Öyle doymuş, öyle dolgun, öyle bulut gibi ki hemen dokunsan, nakısın zahidini beslemesi gibi yağmur yağdıracak başından aşağıya. Yanına sokuldum, neden sonra beni fark etti? Üstad çok dalgınsın dedim. Dedi ki namullah, şu insanların haysasıyorum. Şu feza bir kitap gibi sayfa sayfa gözlerinin önünde. İnanmamalarına şaşıyorum. Allah dememelerine şaşıyorum. Din dememelerine şaşıyorum. Ben tam taşı gediğine koyma anını yakaladım. Üstad dedim, Kur'an'da bir ayet var, Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Bir şaz kıraat vardır. اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak bilenler haşyet duyar. Allah'a karşı saygıyı Allah'ı bilenler gösterirler. Şaz kıraatın ifadesi imana da şudur. Allah ehli ilme kendine has bir saygı duyar. Kıraat şaz ve merduttur. Fakat yapacağımız evcil vardır. Ve bu kıraat zayıf sarıklarla dahi olsa Ebu Hanife'ye isnat edilmektedir. Ben diyor bu ayeti okuyunca irkildi birdenbire. Söyleyeceğim İslam irkildi birdenbire. Bunu Hazreti Muhammed mi söylüyor dedi bana. Hayır dedi. O naklediyor. Bu Allah'ın selamıdır. Birdenbire eğer bunu söylüyorsa yedi cihan şahit olsun ki o Allah'ın Resulüdür diyor. Hassasiyeti ilmiye. İlimler kanalıyla, ilimler yoluyla, ilimler eliyle, ilimler gözüyle, ilimler mantığıyla, ilimler muhakemesiyle, hadiseleri kurcaladıkça, beşer çapında en büyük insan, o muhteşem abide Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıkacak ve insanlığın tanıyacağı en büyük insan olarak sinelerdeki tahtına oturacak. Dün o böyle kabul edildi ve sevildi. Uzak tarihte böyle kabul edildi ve sevildi. Bugün de şu cemaatin hassasiyet ve duyarlılığından öyle anlaşılıyor. O böyle kabul ediliyor ve seviliyor. Geleceğin tek yekta, ferdi feridi yine o olacaktır. Hazreti Muhammed Mustafa. Muhabbet sultanı. Gönül bir taht ise şayet. Bu gönül tahtının Süleyman'ın Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O büyük sultanı kendi tahtından uzaklaştırmaya 2-3 asırlık şarkın ve garbın nifak ve küfür şebekesinin gücü yetmediği gibi yarım yamal kimisi kör kimisi topal şu asırda yani kimisi ilimsiz kimisi de dinsiz Einstein'ın ifadesiyle teke teke yürüyen kötezdeye kötezdeye yürüyen günümüzün küfrü bile bilmeyen zavallıları onu sinelerden söküp atamayacaklar. Bir gün gelecek, Hazreti Ebu Bekir'in sinesine nasıl taht kurmuştu yine öyle taht kuracak. Bir gün gelecek, Hazreti Ömer'in sinesine nasıl taht kurmuştu yine öyle taht kuracak. Onu müdafada arz edip, sevgiyle alakalı iki cümle arz edip, onun yolunun, havaların karardığı, yolların çoğalıp karmaşıklaştığı ve onun mübarek yolunun bir pusula halinde, gemilerde hattı hareketi gösteren pusula halinde yolda kalmışları rehberlik yaptığı dönemde onun yolunun önemi üzerinde durmaya çalışacağım. Gözü dönmüş küfür her zaman ona düşmanlık yaptı. Onun sevilmesini istemedi. Ama işte görüyorsunuz millet seviyor. O sevginin önünü alamayacaklar. Eskiden de öyleydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bağrını gerdiği için tartaklanıyordu. Ve bir gün onu koruma esnasında ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler, ağzı, gözü, burnu dümdüz oldu. Ve bayıldı. Malazi yazarları bir istifak anlatıyor. Kaldırıp eve götürdüler. 24 saat sonra ancak gözünü açtı. Ve gözünü açtığım an söylediği ilk sözü. Zaman dursun, mekan dursun, insanların kalbi dursun, onu dinlesin. Mâ fu'ile bi Rasûlillah. Allah Resuluna ne oldu diyordu. 24 saat sonra komadan gözlerini açar açmaz bana ne oldu demiyordu. Ayşe'me ne oldu demiyordu. Ebu Kuhafe'ye ne oldu demiyordu. Ummurumma'na ne oldu demiyordu. Mâ fu'ile bi Rasûlillah diyordu. Önüne çorba koydular. Resulullah'ı görmeden asla. Yemek getirdiler. Resulullah'ı görmeden asla. Kalkıp gidecek hali yoktu. Nihayet kollarına girdi. Ayakları yerde sürünüyordu. Sürüye sürüye Resulullah'ın huzuruna götürdüler. O demi şu anda Medine-i Münevvere'de bulunan kafası kadar kalbi, kalbi kadar da dili açık. Bir şöhretli şair, bir mübarek mütefekkirimiz şöyle anlatıyor. O vuslat anını, Ebu Bekir ruhunun Muhammed'i ruhla sarmaş dolaş olduğu anı. Vuslat denilen neşeyi ruhen yaşayanlar, aşkın o semalar dolu esrarını anlar. Bin rayhanın feyzi sarar ruhu derinden, geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden. Ebu Bekir'in gül bahçesinden, Ömer'in gül bahçesinden, Osman'ın gül bahçesinden, Ali'nin gül bahçesinden, radiyallahu anhum ecma'in. Her radiyallahu anh halife, herkese hazineden bir şey dağıtıyor, tevziatta bulunuyor. Üsame'yi çağırıyor, on veriyor. Oğlu Abdullah'ı çağırıyor, o muhteşem insan. Devirlere fikri, kültürü, aşkı heyecanıyla ışık tutan Abdullah İbni Ömer, oğlunu çağırıyor, Üsame'ye verdiğinin yarısını veriyor. Sana bu kadar, 5. Üsame'ye 10. Babacığım, Üsame'nin bana üsaniyeti nedir? Takdirini, takdirim başımın tacı. Ve bu mevzuda Allah'ın inayet ve keremiyle arzu isteğimiz de yok. Dünya onu arzu edenlerin olsun. Ama tasarruf ve icraatınızın hikmetine gelince onu öğrenmek istedim. Oğlum, benim de o iş aklım ermez. Ama bildiğim bir şey var. O Üsame var ya, Resulullah onu sağ dizine kordu, basanı da sol dizine kordu, ikisinin başlarını birbirine dokundururdu. Allahümme erhamhuma fe inne erhamhuma. Allah'ım bunlara merhamet buyur, ben bunları çok seviyorum diyordu. Allah Resulü Üsame'yi senden çok seviyordu. Üsame'nin babasını da senin babandan çok seviyordu. Zeyd'i de senin babandan çok seviyordu. Kıssas. Sahabe ölçüsü bu. Resulullah'a muhabbet. Çok uzaktan ona yakınlık, alaka ve taalluku dahi olsa o duygu, o düşünce hemen istirham görüyor. Bu sevgi onu sevenlerin sinelerinde, ruhlarında onun yolunu yaşama arzusunu uyarır. Buna sünnet diyoruz. Farzıyla, vacibiyle, adabıyla sünnet diyoruz. Onu seven, gönlünde ona bir taht ayıran, insanların ona muhalefet etmeleri düşünülemez. Büyük kadın, Rabia Adliye tabiinin büyük kadını. Fa'til ilaha ve ente tuzhiru hubbeh. هَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعٌ Allah'a isyan ediyor, sonra da onu sevdiğini iddia ediyorsun. Hasiyet içinde duma çıka yaşıyorsun, sonra da Allah'ı, Resulullah'ı seviyorum diyorsun. İşin gücün olmuş muhalefet, sen de muhalefetin timsali bir insan, yine de ben Allah'ı seviyorum diyorsun. فَاصِلِ اللّٰهَ وَاَنْتَ تُزْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِ فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ Hayatıma yemin ederim ki, çok garip dediğim, yadırgadığım hadiselerden birisidir. Telif etmek, akılla telif etmek mümkün değildir. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَ Eğer muhabbetinde doğru isen itaat edersin. Eğer muhabbetinde doğru isen yolunu tutar gidersin. Muhammed'im dersin sallallahu aleyhi ve sellem, kendini arkasında bulursun. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعُوا Çünkü seven, sevdiğine şeklen bile olsa benzemek ister. Sünnet yolu, karanlıkta kalmışların, ışık arayanların, sonsuzluğa yelken açmış insanların yoludur. Sonsuzluğa yelken açan o insanlar da gemilerin pusulasıdır. O pusula olmadan hattı hareketi tayin etmek, bu karanlık denizlerde sonsuzluğa ulaşmak, Allah'a varmak, Resulullah'a varmak sallallahu aleyhi ve sellem düşünülemez ve mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu hoşnutluğunu onun yolunu yaşama ve temsil etmeye bağlamış. Onu siz çok iyi biliyorsunuz. Ad kitaplarında, mazi kitaplarında, hadis kitaplarında onu biliyorsunuz. Muhterem hocalarımız, vaizlerimiz size kim bilir onu kent defa anlatsın şimdiye kadar. Teferruatıyla sizin huzurunuza gelmeyeceğim. Belki imkan el verirse, fırsat yakalarsam bir iki cümleyle bir iki sünneti ifade etmeyi düşünebilirim. Allah hoşnutluğunu onun yolunu yaşamaya, onun yolunu araştırmaya bağlamıştır. Yollar Hazreti Muhammed'e uğrar sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Allah'a varır. Muhammedur Resulullah'tan geçmeyen la ilahe illallah'tan nasibini alamaz. Zira mirati Muhammed'de Allah görünür daim. İftirana bak ki la ilahe illallah cümlesi lafz-i celalle biter. Sonra Muhammedur Resulullah başlar. Camilerimizin mihraplarını süslediğimiz gibi Allah ismi şerifinin arkasından Hazreti Muhammed'in ismi celili gelir. Bir rivayet Kadı İyaz gibi kimseler naklediyor. Hazreti Adem o kadar yıl ağladı, sızladı, feryadı figan etti. İnabe ediyor, dönüyorum. Bahtına düştüm Allah'ım, dönüyorum. Düşüp kalkmadan, sürçmeden bıktım, dönüyorum. Mabedin, mescidin, namazgahın yolundan, oralardan uzaklaşmadan bıktım, sana dönüyorum. Yıllar, seneler ızdırap içinde, inlemek içinde geçti. Bir gün başını kaldırıp cennetin kapısına baktığında gördüğü yazı ona ilham kaynağı. Birdenbire gözüyle beraber kalbini de açtı. Ve dudaklarından şu sözler döküldü. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Hazreti Muhammed hakkına beni bağışla, hürmetine beni bağışla diyordu. Bak denir mi denmez mi ehli sünnet üleması münakaşasını yaparlar. Allah üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Cennetin kapısına baktım. Baktım ki ismi şerifinin yanına onun ismini yazmışsın. Anladım ki onun senin nezd-i uluhiyetine büyük bir kıymet ve değeri var. Ora geçer iltimas dedim. Onun için mübarek onun adını vesile yaptım. Hazreti Muhammed'in bayrağının altına girdim. Liva-ül Hamd altında ellerimi kaldırdım. Hazreti Muhammed hürmetine bağışlanmamı istedim. Adem bunu diyor, Safiyyullah, yüce bir peygamber, insanlığın babası. Allah Resulü'nün yolu, selamet yolu, sünnet yolu, saadet yoludur ve Allah rızasını, hoşnutluğunu o yolu yaşamaya başlamıştır, bağlamıştır. O yolu yaşamadıktan sonra Allah'a varmak mümkün olmayacaktır. Hele bizim için, hele bizim için o her şeydir. Zira biz her şeyi, bütün hakikatları ancak onun yolunda, onun aydınlık dünyasında tanımaya muvaffak olabildik. Değerli Müslümanlar, bir iki cümleyle arz edeceğim deyip bazen içimden çıkamadım, beni alıp götüren mevzular oluyor. Mevzu bütünlüğü korunsa bile, arzun, isteklerin delik deşik oluyor, deliniyor. ve ben o istikamette idare-i selam edemiyorum çok defa. Büyükler, büyüklüklerini onun yolunda yürümekte ve onun yolunu ve sünnetini aramakta buldular. Dünden bugüne kadar büyüklüğün ölçüsü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yaşamak oldu. Maşallah. Sahabe-i kiramı insanlık semasının yıldızları haline getiren bila kaydı şart Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın hayat adına ortaya koyduğu şeyleri yaşamaları olmuş. O da onların semanın yıldızları haline geldiğini اَسْحَابِ كَالْنُجُومِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ sözüyle ifade buyurmaktadır. Benim sahabilerim her birisi birer yıldız gibidir. Hangisine tutunsanız bana ulaşırsınız. Ya binlercesine birden tutunursanız üveys gibi kanatlanır Resulullah'a ulaşırsınız. Binaenaleyh sahabinin hayat tarzı, Resulullah'ın düşüncesi, vahyin esası Allah'ın rızası ve marziyatıdır. Büyükler büyüklüklerini onun yolunda yaşamak, onun yolunu araştırmak, her yerde onu kollamak suretiyle buldu ve elde ettiler. O bir hadin esaslarını tesis buyuruyor. Mescitten içeriye giren cemaatin bir gün hemen pek çoğunun parmaklarında birer altın yüzük görülür. Zira Allah Resulü bir altın yüzük yapmış, parmağına takmış. Hiç tereddüt etmeden onda gördükleri her şeyi harfiyen tasdik ediyorlar. Altının bu kadar kullanılması, maddi manevi, Allah Resulü'nün müşahadesi platformda, mahsullarının müşahadesi, mülahazasıyla Allah Resulü minbere suus buyurdular. Ve sonra parmağından yüzüğü çıkardı, cemaatin içine attılar. La elbesuhu ebeda. Bundan böyle bir kere daha katiyen bunu parmağıma takmam. Sahabi diyor ki, bu hadisi Buhari Müslüman'dan. Sahabi diyor ki, herkes parmağındaki yüzükleri çıkardı, atıverdiler. Niçin demeden? Neden demeden? Çünkü rehber, muktedabi, o rehberi ekmel böyle yapmıştı. Hayatı talimle bize gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranmıştı. Ve koca Ömer, Cumhuriyet'in kuruluşunda bile Ömer'in mülahazaları, mütealaları nazar itibara alınmış, Ömer üzerinde durulmuştur. Tamamen materyalist sistemini kurarken Ömer'in onun üzerindeki etkili çok büyüktür. Zira peygamberler sonrası cihan tarihinde Ömer'in kabına ulaşacak devlet adamı henüz yetişmemiştir. Analar Ömer gibisini doğurmaktan acizdir. İşte bu koca Ömer. Gökte ancak Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bir hükümet kursalardı Ömer'in hükümeti olurdu. Ömer, fedâse ruhi ya Ömer. Ömer, makamın cennetlerden de âlâ olsun Ömer. Yattığın yerde Allah seni Nebi ile beraber, orada beraber, öbür tarafta beraber eylesin Ömer. Hacerül Esad'a yaklaşıyor. Esvettir alem, siyah taş, hayır. Saadetli taş, Kabe'nin bir köşesinde. Binlerce Nebi'nin yüz sürdüğü, binlerce velinin öptüğü, ağzının ıslaklığını üzerine bırakıp ayrıldığı saadetli taş. Hacerül Esved. Ömer o taşı öpmeye yaklaşıyor. Arkada sahabi El Pençe Divan Ömer taşı öpmeye yaklaşırken şöyle diyor. Vallahi inni la'alam enneke hacer la tenfa'u ve la tadur. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا أني ما رأيت استلمك ما استلمتك. Ey taş, Allah'a yemin ediyorum ki senin bir taş olduğunu ben de biliyorum. Kimseye ne faydan ne de zararın olmadığını ben de biliyorum. Eğer Allah Resulü kemal-i tazimle eğilip seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim diyor. İktidar, uyuma, rehbere adım adım uyuma, onun ortaya koyduğu her şeyi tebcil etme ve ona karşı saygılı olma. Ömer Fahs'ı açılınca isterseniz iki misal daha arz edeyim. Minberde hutbe irak buyuruyor sultanlar sultanı. Hutbe irak buyuruyor, evlenmenin zorlanmasından, zorlaştırılmasından müşteki. Büyük bir felakettir evlenmenin zorlaştırılması. Zira gençler bekar kalırlar. Sefahat ve ahlaksızlığa kapılar açılır. Aile düzeni bozulur. Ahlaksızlık cemaatı alır gider. Ve koca Ömer muhteşem dima bundan müşteki. Radiyallahu anh. Mihirler diyor, başlıklar çok pahalı gidiyor. Bunları fevkalade alsanız lazım. Zira bir şeyi zorlaştırıyorsunuz, sünnete muhalif hareket ediyorsunuz. Şu anda da zannediyorum mahfilde kadınlar var. Devri Risalet Senayi'de de oluyor. Arkada maksur eden bir kadın perdeyi sıyırdı. Ya emirel müminin dedi. Ya emirel müminin. Ey müminlerin emiri. Peygamberler sultanının halifesi. Bunu kendi iştihadın olarak mı söylüyorsun? Kur'an'da bir bildiğin mi var? Yoksa bizim duymadığımız Efendimiz'in sana söylediği hususu bir söz mü var? Allah ben öyle buldum, öyle söylüyorum diyor. Ey Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَاِنْ اَرَبْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Evlenme veya birini boşama bir diğerini alma. Bu işi bu ameliyeyi yaparken birine şayet kantar kantar para vermiş iseniz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki kantar kantar para da verilebilecek. Demek verilebiliyor. Öyleyse az verin demek ne demek? Ya Ömer Allah böyle diyor. Diyor. Ve koca Ömer onun bu tablodaki durumunu anlatırken tarih yazarı diyor ki vakkafun indel hak. Hak deyince Ömer olduğu yerde trenler dururdu. Dudaklarından şu söz dökülüyor. Ey Ömer, sen şurada maksurenin arkasında bir yaşlı kadın kadar dahi dilini bilmiyor diyor. Haşa ve kella. Ömer dinini biliyordu. Ben de dininin dörtte birini ondan öğrendim. Ömer olmasaydı dinimin dörtte biri cedikti benim. Diğer dörtte dördünü de diğer halifeler tamamladılar. Ve o büyük dört halife adeta kitap, sünnet, icma-i ümmetin yanında benim dilimin dört taç ayağıdır. Ömer dinini biliyordu ama fakat Ömer Resulullah'a iktidar şuuru ve düşüncesi içindeydi. Allah Resulü'nden bir şey gelmişse akan sular durur. Kur'an bir şey demişse akan sular durur. O hak ve hakikatin haykırıldığı yerde bir yokuştan aşağıya giden vasıta gibi bile olsa anında ve kendisine hak ihtar edildiği yerde hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra edilmemelidir der, olduğu yerde dururdu. Radiyallahu anhum ecma'in. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللّٰهِ. Ey iman edenler! De ki Allah'ı seviyor iseniz bana ittiba edeceksiniz. Diyor Kur'an-ı Kerim. Ali İmran Sûre-i Şellesi'nde. Bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Lafımın muhalifi şu. İttiba etmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. Veya ittiba etmezseniz Allah sizi sevmez. Siz seviyor görürseniz de sevmez. Öyleyse aleyhissalatü vesselamın mübarek yolunu farzıyla, vacibiyle, adabıyla adım adım araştırmak. Hayatı bize soruyan Nebi'nin soluklarını yakalamak. Ve hayatımızın sağı solu duvarları kaidesi kubbesi haline getirmek. Ve o hayatı temsil etmek. Allah'ın hoşnutluğu oradadır. İçki yasak ediliyor. Kaç defa mübarek hocalarımız anlatmışlardı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansab vel ezlam rissun min ameli şeytan feştenibuhu leallekum tüflihun. Fal okları, kumar, içki bunlar şeytanın düzenleridir. Rissun min ameli şeytan şeytanın amelinden bağışlayan pisliklerdir bunlar. Risstir. Elinizi vurursanız elinizi kirletir. Dilinize dokundurursanız dilinizi kirletir. Hayatınıza girerse hayatınızı kirletir. Lekeli bir hayatsınız. bu riskten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan sizi birbirinize düşürmek için bunu ortaya atmıştır. Ve ayet فَهَلْ أَنْتُمْ مِنْ تَهُونَّ مُتْتَلَنِينَ artık vazgeçmeyeceksiniz. O devrin insanı içtiği öyle içiyordu ki şimdi sağda solda alkolik insanlar görürsünüz. Hemen hemen hepsi öyleydi. İçmedikleri gün yoktu. İçkiyi demlerine, damarlarına işlemişti. İçmedikleri gün hasta olurlardı, bağışlayın. Enes bize en muteber hadis kitaplarında başta Buhari Müslim olmak üzere bir tabloyu naklediyor. Ben fakirlik yapıyordum. Babalığım Ebu Talha, Sa'd ibn Ebi Vakkas kimseler de içiyorlardı. Birdenbire sokakta bir ses duyuldu. Bu sese çok alışıktık. Bu ses yer yer emirleri sokaklarda tahmin eden, talim eden Allah Resulü'nün münadilerinin sesiydi. Çok iyi tanıyordum. Babalığım bana dedi ki, Enes bir çık dışarıya bak ne diyorlar. Çıktım dışarıya, benim biraz evvel size okuduğum ayetler tam mali münitini vermedim. Sadece sizi şu anda alakadar eder, noktalara parmak bastım, onu dikkatinize arz ettim, mevzuyu anlayacaksınız. İçkiyi yasaklayan ayetler duyuruluyor. Allah'a yemin ederim diyor. İçeriye girdim, dedim ki Allah Resulü içkinin yasak olduğunu ilan ediyor. Medine birdenbire lerzeye geldi. Allah fehalentüm müntehun diyordu. Vazgeçmeyecekmişsiniz. Herkesin dudaklarında dökülen şey şuydu. İntehayna ya Rabbena. İntehayna ya Rabbena. İntehayna ya Rabbena. Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı. Ve Enes'in yeminine devam. Enes diyor ki içeriye girdim. Babam kadehini kaldırmıştı, dağına kadar götürmüştü. Allah'a yemin ederim ki فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ duyunca elindeki kadehi salıverdi. Oğlum evde Kürtler adına ne varsa dök dedi sokaklara. Günlerce Medine'nin sokaklarında şara baktı dur. Döktüler. Ve öyle bir döküş döktüler ki Hazreti Ali'yi dinleyin. O yasak edildikten sonra Ali İbni Ebi Talib'in parmağı şarabın damla suyunun içine bastı. Ali o parmağı yanında taşımaz. Bu ne inkiyattır? Bu ne teslimiyettir? Bu o sultanlar sultanının ruhlara girmesine bağlı. Sigarayı terk ettiremiyoruz. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Doğduğundan bu yana Yeşilay'ın mücadelesi var. Devlet başkanından hükümetin başındaki insana kadar herkes aleyhinde konuşuyor. Fakat görüyorsunuz anlatamıyoruz. Bu nasıl nüfuzdur? Bu nasıl ruhlara girmedir? Bu nasıl kendini kabul ettirmektir? Bu öyle bir kabul ettirmektir ki onu kabul etmeyen, o muhteşem zatı kabul etmeyenin yeryüzünde kabul geleceği yer yoktur. Gitsin kendini kuyu atsın. Kabul. Sine açılmış arzdan semaya kadar. Melek kabul göstermiş, semek kabul göstermiş. İns kabul göstermiş, cin kabul göstermiş. Bir kısım aklı gözüne inmiş, maddeden başka bir şey görmeyen ön maddeci Hazreti Muhammed'i kabul etmezse o bile onun için bir takdirdir. Çünkü o mananın ve ruhun insanıdır. O gönülleri fethetmek ve insan ruhunu insani kemalata çıkarmak için gelmiştir. İntehayna ya Rabbena. İntehayna ya Rabbena. O den yine gelmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati yeniden kemerbeste yuhudiyet içinde kendi imamının arkasında ondan gelecek sünnet mesajlarını dinlemeye dil beste beklemektedir. İçinde ona muhalefet edecek bir tane insan tasavvur edemiyorum beklemektedir. Değil o, dikkatinizi rica edeyim. Değil din ve hayat adına onun sunduğu mesajlar ve sünnet adına ortaya koyduğu şeyler. Umumi manada kullanıyorum. Onun mübarek hayatı seniyesinden arda kalan, haşa estağfurullah, arda kalan değil. Ondan ne kalmışsa bir tutiyadır her başımıza koruyun. Cübbesinden kılıcına kadar, okundan mızrağına kadar değil onlar. Mübarek sakalından düşmüş bir muhi mübareke kadar. Kıl demeyeceğim. Tabir değişikliği yaparak sadece. Onun o mübarek bir parçasına dahi saygımı ifade etmek için. Bunu bile öyle bir kıymete ulaşmışlardır ki insanlık tarihinde bunu anlamak mümkün değildir. Nerede vardır ve kime karşı vardır ve kim zorlayarak bu insan onu yapmaktadır? Kadir geceleri yaklaşıyor. 20'sinden sonra lehye-i mübarek çıkarılacak bir camın içinde ve bu cemaat buna bakacak ve hıçkır hıçkır ağlayacaktır. Nerede görülmüş ve kime karşı görülmüştür bu? Bu ona mahsustur. Bu cemaat, onun arkasındakiler, onun bu bakiyesine karşı bile azim bir saygı duymaktadırlar. Ve size Ahmet bin Hanbel'in, İbn-i Sa'd'ın tabakat sahibi ve İbn-i Asakir, Hafız İbn-i Asakir'in müştereken kitaplarında kaydettikleri bir vakayı, vakit müsait olursa bir diğer vakayı da nakledeceğim. Ondan bize kalan şeylere saygının derinliğini görme bakımından çok önemli. Saydığım muteber hadis kitaplarına bakın. Hazreti Ömer her cuma cübbesini giyiyor, süsleniyor, bezeniyor mevcutla, mevcutla. Minbere çıkıyor, hutbesini irak duyuruyor. Bir gün bir duvarın dibinden geçerken, damın üzerinde kesilmiş kuş veya tavuk kanı, cuma için giydiği cübbeye damlayı verdi. Diyor Rabi Habib. Ve geriye döndü, vakit de daralmış, sıkışmıştı. Geriye döndü, geldi, elbisesini temizledi, yenisini giydi. Giderken de onu söktü, o oluğu söktü veya söktürdü. Söktü veya söktürdü. İşin iş yüzünden haberi yoktu Hazreti Ömer'in. Hutbesini irak buyurdu. O hutbe okurken çok sevdiği Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas, minberin ağzında oturur, ağzını açar onu dinler. Dünyada birbirini o kadar seven insan çok azdır. Yağmur duasına çıkarken Abbas'ın elinden tutar kaldırır. Sahih hadis kitaplarında Allah'ım bu senin peygamberinin amcasının elidir. Bu el hürmetine bize yağmur ver der. Sahabi der ki şakır şakır yağmur yağar. O da Abbas. Ve oğlu koparılan dam da Abbas'ın damıydı. O bina Abbas'ın binasıydı. Hazreti Ömer sonunda lih yapıyor, cemaat diyor. Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Oluk koyuyorsunuz, sonra da damda hayvan kesiyorsunuz, kan milletin üzerine atıyor. Ya ben de söktürdüm onu. Birden Abbas'ı itiliyor radıyallahu anh. Dizleri üzerine doğruluyor. Ne yaptın ya Ömer diyor. Ne yaptın diyor. Ben şu gözlerimle gördüm. Oğlu oraya Resulullah ellerini koyarak dedi. İşte o zaman Ömer'in kıyameti kopuyor. O dev Ömer. Develerin boynunu büküp altına alan Ömer. Bir çocuk gibi ayaklarının bağı çözüldü ve yıkıldı. Bayılırken şunları söylüyor. Abbas sana ant verdiriyorum. Şu başıma batıp onu oraya koymadıktan sonra başımı vallahi yerden sokmam. Nasıl olur ey peygamberin halifesi, müminlerin emiri nasıl olur? O öyle olacak. Kutlu elleriyle bir damın kenarına koyduğu onu bozdun. Sahabideki telakki bu. Sünneti kaldırma değil, farzı kaldırma değil. Bir damın kenarına konan oluk kaldırıldığı için bunu Resulullah koymuştu. Koyduklarını o koymuştu. Koyduklarını o koymuştu. Saygılar saygılı, ebeslere kadar da saygılı kalacaklar. Saygısız eller kaldırdı. Koyduklarını o koymuştu. Kaldıranlar onun da kendi başlarını yiyecekler. Çünkü ahiretlerini berbat ettiler. Çünkü ahiretlerini berbat ettiler. Ve koca Ömer başını koyuyor yere. Abbas omuzlarının üstüne çıkıyor. Oluğu yerine koyuyor. Ve dev Ömer başını öyle kaldırıyor. Değil farzlara, vaciplere, sünnetlere karşı tavır. Ondan bize kalan en küçük asara karşı dahi. Koca sultanlar taçlarının sorguçlarında yer hazırlamışlar. Tacım gibi başımda gezdireyim demiş. Kademi Pak'ın resmini ebeslere kadar başlarında taçlarının sorguçları gibi gezdirmişler. Şu Anadolu'yu bize kazandıran, şu İstanbul'umuzu fetheden yanı başımızdaki büyük ruhlar, atlarını aynı attan koymuş, bir yerde sur yaparsan bir dansa karşı suru aynı şekilde çenir. Adeta her şeylerini Hazreti Muhammed'in nam-ı şerifi etrafında evirmiş, çevirmiş ve şekillendirmişler. Evet, ikinci şeyim, söz verdim. Halid'i bilmeyen var mı? Kaç defa nakletmişimdir. Hannibal kapısında kumandanlık dileniyor. Üç kişiyle orduya karşı yenilmemiş, binle yine yenilmemiş. Ve Abbas onu saydığı beş dahiden, dünya çapındaki beş askeri dahiden biri sayıyor. Bu koca kumandan Yermuk'ta savaşırken birdenbire başındaki külahı kılıç kullanırken kayıyor, düşman saplarına gidiyor. Koca kumandan kendisini külahın üstüne atıyor. Külah kayboluyor, ille külahım diye tutturuyor. İlle de külahım, adeta külahım olmasa kılıç kullanmam ben. Buluyorlar, bulup külahını getiriyorlar, nasıl öpüyor, nasıl başına koyuyor, nasıl sazim duyuyor. Ey kumandan, nedir bu hal diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında tıraş oluyordu. Saçlarını dağıtıyordu sağa sola. Güçlü ve kuvvetliydim. Alemin önüne ok gibi fırladım. Bir avuç kaptım elinden. Ve sonra da külahımın içine bir güzel yerleştirdim. O gün bugün bütün cephelerde onu başımda taşıyor. Ve teyemmüm diyorum. Benim için uğur kaynağı diyorum. Deha ile aşkın imanın, zeka ve idrakla aşkın imanın bütünleştiğini görün. Onun kumandan olur. Sonradan Müslümanlık içine girmesi, Müslümanlığı az tanıması, Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem irtibatına mani değil. Evet, değil farzlar, vacipler, adaplar adını Allah Resulü'nün getirip hayata hakim kıldığı şeyler. Ondan bakiye kalan şeylere karşı dahi dünden bugüne bu millet öyle ihtiram durmuş, öyle el pençe divan durmuştur ki tarihte eşini gösteremezsiniz. Her birerlerimiz 50 defa, 100 defa belki lehve-i mübareki karşıdan gördük ve sadece camından öptük, gözümüze koyduk. Ağlamayan göz var mıdır rica ediyorum. Ağlamıyorsa haline ağlanacak bir gözdür onun. Acaba dedim, benim gibisine müyesser olmaz ama acaba bir gün bir dostum olsa da bana onun o Sümeyra'nın gözyaşlarıyla öptüğü o cübbesini bir kere böyle alıp yüzüme sürmek nasip olur mu? Hayatımda adeta benim için bir ideal, bir hülya haline geldi. Bunu rüyasını yaşıyor, bunu hülyasıyla oturup kalkıyorum. Umum aleme kapalı olan bir şey, Müslümanların en kemter ve en kıt diline nasıl olur bir taraftan düşünüyorum. Bir taraftan sizin içinizde ayaklarınızın altındaki yerim itibariyle o cübbeye dudaklarımı sürmeden kendimi fersa fersa uzak görüyorum. Fakat bir taraftan da bu arzuyu içimde yenemedim ve aşamadım. Acaba Sümeyra'nın uzaktan dudaklarına götürüp öptüğü, sonra da küllü musibetin ba'de zalike celal dediği o cübbeyi ben de bir kerecik olsun dudaklarıma sürebilir miyim? Münkir kabirde geldiği zaman siz bana soru sormayın. Peygamber cübbesi öpmüş, dudaklarıma bakın ve gidin diyeyim. Böyle sevdik. Bu millet öyle sevdi. Öyle seviyor. Buna ne kıskanmalar mani olabilir, ne de düşmanlıklar mani olabilir. Ve inşallah ebedlere kadar da onun mübarek yadı cemili her minarelerde anıldıkça anılacak ve ona karşı sevci ile temenna durulacaktır. Ezan-ı Muhammed'in beni sohbetin bir faslında yakalaması önceki mevizelerin birinde arz ettiğim Süleymaniye şiirinin, şairinin ezan hakkındaki şiiriyle bir manzumesiyle muhtaliyeyim. Emri bülentsin ey ezan-ı Muhammed'i, kafi değil fadana cihan-ı Muhammed'i, sultan seni evveli ram etmeyi becel etmeseydi, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammed'i. Gök nura garip olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ervah dinleten görür Allahu Ekber'i. Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Şehadetleri dinin temeli diyor İstiklal Marşı'nın şairi. Ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Nedi? İnliyor. Baş aşağı gidiş döneminin, kefere ve fecerenin bu kutsiler ülkesine, batı karşısında bu son karakolu tutan muhafızlar ülkesine hücum ettikleri dönemde bir milletin baş aşağıya gidiş dönemini yakaladı. Yer yer intisara ama katiyen ümitsizliğe düşmedi. Cami kürsüsü dedi, cephe önü dedi, istiklalini millet kazanacağı ana kadar koştu durdu. Haykırışlarının gelecek nesillerin vicdanlarında maket bulduklarını eğer hissedebilselerdi, o gün bir de bugün görülebilen şeylerin destanlarını yazacak, onun sevincine dem tutacaklardı. Ama bizden uzak değil. Şurada burada ruhlarıyla bize bakıyor, sizin aleminizi seyrediyor, aman bana bakmasınlar, intihara düşerler. Size bakıyor, ümitleriyle yeşeriyorlar. İslam dünyasının dört bir yanında İslami baharın yeşerdiğini, insanların yeniden sevgiye, imana, insani alakalara döndüğünü gördükçe belki cennet hayatı yaşıyorlardı. En baştakine kadar, Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar cennet hayatı yaşıyorlardı. Ve bir gün bu muhabbet fedaileri şirretliğe girmeden, nefrete girmeden, öfkeye girmeden, anarşiye girmeden sulh ve sükun yolunda inşallah bütün gönüllere taht kuracak. Kur'an'ın elmas kılıcıyla nefsaniliğin kökünü keseder. Bütün sineler Hazreti Muhammed iklimine teveccüh edecek. Kendini yitirmiş, kimliksiz, şahsiyetsiz insanlar yeni adreslerini bulacaklar. Adın ne senin? Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa, Ali, Ebu Bekir. Adresin nedir? Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Kimlik? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah'la kimlik bulmam. Hüviyet bulmam. O yola girilmiştir. Minel Babiler Mihrab. Herkes bu işin fevkalade neşveli havası içinde kendini salmış. Tatlı tatlı. Bir çağlayan gibi o istikamette atıyor. Şirretlik bizden fersa fersa uzak. Gözü dönmüş, aklı gözüne inmiş insanlar. Neyi, nasıl hecelerlerse hecelesinler. Sanki hak karşısında rahatsız olduklarından dolayı mızıkçılık yapıyorlar. Bize gelince, bakın, bir arkadaşım bulunduğum bir kampta yılanın belini kırdığından dolayı 24 saat konuşmadım. Vallahi konuşmadım. Ben sivrisinekleri özürtmüyorum bulunduğum yerde. Candır, hayy-i kayyum olan Allah'ı temsil ediyor. Bizden bir şey olmaz. Bizden bir şey olacağını zanneden kimseler akıllarını ya yemişler veya başkalarına bakıp bizi görüyorlar. Biz muhabbet fedailerimiz. Ezan okunuyor. Hakkını bitirememiş olabilirim fakat bir hususu arz edeceğim. Başta arz ettiğim gibi ben halk bakarken bile ayakları dolaşacak kadar kendini aşamamış zavallının birisiyim. Biri kalsa elimi sıkmak teberrüken dışarı alnımdan mahsul yok. Çünkü herhangi bir insanın elini herkes sıkabilir. Yaşımdaki yüzlerce insanın elini öptüğümü arkadaşlarım bilirler. Bunda hiçbir şey yok. Bana gelince hiç elimi öptükmem. Hatta böyle bir yerde elimin sıkılmasını da arz etmem. Arkadaşlarımızın his, heyecan ve duygularına bir şey demem benim için muhteremdir. Fakat hüsnü niyetli olmak, iyi niyetli olmak başka şeydir. İyi niyetli olduğunu göstermek tamamen başka şeydir. Biz hüsnü niyetliyiz. İyilikten başka bir şey düşünmüyoruz. Öyleyse tavır, davranış ve temsil ettiğimiz şeyler açısından da bu hüsnü niyetimizi ihtar etme mecburiyetindeyiz. Dünyamızda kargaşa çıkarmak neler vardır? Sizin bir kısım davranışlarınız böyle bir kargaşayı, huzursuzluğu bağrında besleyen, çimlendiren bir mahiyet arz edebilir. Ve bundan sizin dostlarınız bu ülkenin emniyet ve güvenliğiyle alakadar olan kimseler endişe duyabilirler. Benim ricam ve istirhamım. Nebinin fikri kürsüye gelirken bir fikrin geldiğini kafanıza çok iyi yerleştirin. çekip gidersen de bir kısmı burada hayatının son demlerini onun yolunda ihlaslı veya değil, onun yolunda yaşamak için Azrail geldiği zaman yatakta değil, miskin miskin evde kokuşmuş oturuyor olarak değil, şurada sizin zırhtan çehrelerinize bakarak ruhunu kabul etsin diye sizin içinizdedir. Eğer bir şey olmasını arzuyorsanız, şu müsahabelerin devam etmesini arzu ediyorsanız, aleme dost olan bizler bu dostluğu her halimizde izhar etme mecburiyetindeyiz. Caminin adabı içinde otururken, kalkarken müheymin ve mücehban olan Allah'ın bakış ve görüşleri altında hareket eden ve davranan olgun, kamil, mükemmel bir insanın tavır ve davranışları içinde gelelim, oturalım, gidelim, dinleyelim. İstifade edecek bir şeyim yoktur benim. İstifade edelim demedim, diyemem de. Ama sizin bir araya gelmenizden birbirinizden istifadeleriniz olabilir. Meydana getirdiğiniz şu ruhani ve nurani atmosfer hepinizin içine bir şey akıtabilir. Ben demiyorum ki ben size işinize bir şey koydum, haşa ve kella. O benim elimden gelmez, hazinelerimde yoktur. Ama sizin bir araya gelmenizde ruhların birbirine taati ettiği şeyin büyüklüğünü inkara gelince onu da Rabbime karşı ve ruhaniyetinin daima bizimle olduğuna inandığınız Hazreti Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem nankörlük sayarım. Allah bizi, sizi istikametten ayırmasın. Şu büyük ruhların yanında sohbet etmeden de utanıyorum biraz ama yine de Vadi Kali deyip gelip bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu istikamette şu necif, şu güzide milletimizin birliği, bütünlüğü, sevgi platformunda birleşmesi istikametinde size de, bana da, müftü efendilerimize de, vaiz efendilerimize de bir şeyler demeyi muvaffak ve müyesser kılsın. Son karakolun insanını, bakış şirretliği, Asya'nın münafıkları karşısında bu son karakolu, Anadolu karakolunu Allah kıyamete kadar ayakta daim ve kaim eylesin. İllahi Teala'l-Fatih. Billahi